الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته رواه مسلم. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رو رب کریم دی زمونگ استاسو قبر اخیرت دا درست کی او جوړ دی کی دا زندگی چې الله رب العزت مونږ او تاسو ته د امانت په تور راکړي نو دا د عمر دا شپې او ورځې میاشتې او کالونه دومره قیمتي دي چې په دې الله جنت ملاوي دی شي او پدی جهنم او د الله ناراضگی ملاوي دي شي. الٰه العالمین د قبر او د اخرت د جوړېدو کم اعمال دي د دې د تعلیم د پاره الله انبیاء علیهم السلام په دنیا تر لېګل تر دې چې دا خبره پا جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام بانی اختتام تو رسیدہ. دا زمون کتاب خیرنے کتاب دے دین پس دنیا تا بل کتاب زمائی زتمندو راتلو والنشکا زمونږ د پیغمبر علیه السلام نفس بل نبی رسول دنیا ته نشی راتله. حضرت عیسی علیه السلام کبرا کوزیږي ناغبد الله د حبیب په شریعت باندې ژوند تیری پدی بفی سبی کوي. د امت نفس بل امتم نشتا دیو جن قرآن و سنت مونگو تاسو لتجون تیرو لطریق خیلی تاتاو چه علماء سرکی نئی یا درسونو ترازی ما شا اللہ جمیتا دا زوال نمخ کے رازی دا دیر آتلو دا مقصد دے چه دا عمر خو فانی دے بی اعتماد او بی اعتبار شیلی حکم برگر آنے نچه مونگ سوارو جسنگ بکا بیابی زمای عزتمندو د کامیابی په سیزونو کې ټول نلوي شي دا خپل جب سمبالو دي. الحمدلله دا وطن د مسلمانانو دی په دې وطن کې مسلمانان آباد دي کورونو کې زمو مسلمانان دي د اسلام سره سره کد چا جب سمبال شو نو د دنیا د قبر د اخرت د دریو واړو ژوند مسله باندې شي. دیو جن دی بارک از ثواب یو بل نو دعام کو چې الله زموږ د ټول جب سنبال کی. الله نه بغواړو چې الله زموږ جب سنبال کی. د جب په سنبالې دو زمای عزت مندو قبر اخرت جوړیږي. اکدا شادا سی کلاو پری خوا نو دنیا پی تباکی قبر و خیرتم پی تباکی. دی مناسبت سرما دی قرآن شریف یو دری آیاتونا داغی سی سو لستا او یو دو حدیث می دی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ساسو مخ کی تلاوت کل یو خبر واو رہی کل چی یو انسان تا دا صحیح او ریدو توفیق ملاوشی دتا اللہ دا عمل توفیق مور کئی دا حز دکړه او خاورې دل او آداب او توجه سره وګنیول او د احتیاج پر نیت باندې نیت دی وقتی خدل دې سره الله د عمل لارې کولا وي ځکه دا سه بشوک پیدا کوي چې دا الله او دا الله د حبیب خبر او ریدو ته محتاج دی. ما چې کوم آیات مبارک ولستو دا د شپږشتمې پارې د سورې حجرات آیاتو الله پسنګ عجیب انداز کې ویلي اے یو حکم حاکمانه دی الله زموږ د ټولو مالک دی نو فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا نهدا غیبت دې نه کوي باز ستاسو د بازي مالک شکریو منکړیو دې ته حاکمانه حکم وای لکه دنیا کې او بادشاہ وای دا څه وکا اکل وای دا څه پکوا مالک شوی چې دا څه بنکوي د یو بل غیبت منکوي اوس چې الله منکو نو الله چې یو شی نه منکړې او تی کې دې ته حرام وای دې ته ګناه کبیره وای بیا فرمایي ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه آیات شو کی او سره دا خبره خوخی چې د خپل رور وخه اخری او حالان کې غبر ده ټول مسلمانان څوک نسبی رونه دي نو څوک د کلیمی رونه دي موږ او تاسو ټول که عرب دی که عجم دی که دی یو ملک دی که دی بل دی که تور دی او سپین دی رب کریم وی انما المؤمنون اخوتن دا ټول د کلمه او د ایمان خاوندان رونه دی نظمو استاسو په منځ کې یا نسبی رور ولی دا او یا دینی رور ولی دا وی تاسو کې او سره دا خوه غړي چې ضرور غوخه وخوري او مړوي تا مړیو له ذکر کو ويرور اسم قابل رحم وي خو چې مړ شي کنا نو ګډېرم سشي نو هغه د مرګ نه پس هغه زړه کې هغه خبرې شاله وغورځي او یو درد راشي اے د چارور مړ دې او دې په مړونی دا هغه نه غوخه کټ کړي او دا غوخه خوري دا طبعا بد ګڼل شي د بني ادم غوخه نه اسي کچالوی چې بنی آدم غوا په خوله نه بولټه یو کرک بشورو کی اچ بیا د مړی د ورن غوا را پریکا ادل وی شابه دا غوا به کچا خوري دا طبعا سمر بد غنلې شي وای زما بند سمر چې ضرور او بیا مړ دې او دا غنه دی غوا پریکا او تعالی دا غي خوراک طبعا نفرت یو کرک درزی دا سید د غیبت ته دا غیبت د خپل مرور نه لگا پچاړي او چاکو وحپري کې او غخره تاسو به شوب داسې په پیدا شي چې د رور مړنه وحپري او وی خوري او کدا چې چاوک نو خلق وای د زړه خود د درې لگانو نه مسخته هغه به شرمخانو او د لیوګانو په شان زړوي چې او سړی د مړ رور نه غوخه پرې کوي او خوري د یو رور مسلمان غیبت د غشان شي فکرهتموه و تاسو دا بد ګڼئ واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله تواب الرحیم بیشک الله ډېر توبه قبلونکي او مهربان دی نو غیبت کې زما عزت مندو دا شی را یاد وای موږ مخکې د غیبت په موضوع باندې شو شو پیرې بیانات شي دی باز برګورو سرشتا دا کله ناکله اوري موږ کمزور یو نفس او شیطان دی الله په خپل او د خپل حبیب په خبره کې یو داسې قوت یې خدای چې دې سره د اعمال توفیق ملاوي یی دومره وزن د بل چا په خبره کې نشته څومره وزن چې الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په خبره کې څوک دور وس لري او جلیا مسلمان هم دی دا وس د شتاشته چې د الله د خبرې نخپه واړی دومره طاقت د چاشتا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې نخپه واړی دوی میات ملسته او دا د شپږشته می پاره سوره قاف آیات ته وایما یلفظ من قول خلا نخوزی یو بنی آدم پا یو خبرا که خوی که بد وی بازی خبری دازی نپکی سواب شتا نپکی عذاب شتا خدا طول ملائک لیکی الا لده رقیب عتید مگر دی انسان سرا محافظ ملائک دی تیار بس خوشی خلی نسر روزی دد پا عمل نامکیو لیکی نگو دا کنزلی چی که کل دا زمیدار غوانونم کنزلی که کل خزیلہ که بیر پکی دا سی بدنزیو دی چی مور پلار نم کنزلی که سو پکی بچول کنزلی که دا چا خود جون دا دی چی دا غبس دخلین دا کنزلو نبغیر سروزی نا دا طول کنزلی پا دی عمل نامکیونی کلیشی دا ملائکو دا قلم دلان دراش او دا اللہ سن خبر دی خو اللہ تا پیشکی گی که خبره د خیر دا او که د شر دا بعضی خبره دا سیوی شیغی که نه ثواب شتا نه پکی عذاب شتا نه پکی عذاب شتا نه عذاب شتا دا خبره دا ملائک لیکی مسئله دا سی زکا اللہ وی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید دا قول نکی رنا او دا مای نافیه نرسلن و عموم دا پکی سو خبره چه کئی ملائک لیکی وسته خبرې غوړې دا سړي چې داغه جزا او سزا سره تعلق نشتا نو علما ولیکي چې کله الله ته دا خبرې پیش کی نو هغه برقرار پاتې شي چې د کوم تعلق د ثواب او د اجر یا د عذاب سره ده ادا چې کوم ګناه مونا نشته نه ثواب څه ده تدري شي نو ارا خبر زموږ او تاسو سږی لیکل کېږي تاسو ګورئ دا خلک وایي ر حکومت زموږ داسې کول چې موبایل ټول نمبر یې ځان سره سکی نو ارځه یې وګ له دې جوړ غره دا ما خبره ریکارډ کی ایمان سره وایي په احتیاط خبرې کوي که نه کوي اګه چا په موبایل به احتیاط خبره وکړ نو اغله نقصان ملاويږي کنه هتا سره غم دې چې زما دا خبرې یو بنده اوري زما غون دی او بندل نو کما دا چې او خبره وکړي چې هغه د ملک د فساد او دروانی دودا نو ما ته بلا حکومت سزا راکړي نو سره چې په سمبال ساتي تاسو باندې کوم دا خبره وي ملائک باقاعده په سره دي دا خبره ټول سکیږي دا ټول خبره ریکارډ کیږي نو دا عقل تقاضا دا دا چی او سڑی تا پا دنیاوی کی پا دنیا پا خبر نقصان رسیگی نو آغا کی که عقل ویناوی چی سبا پا دی خپل خبر شرمیگم بیزتا کیگم زما او دا ما بچی لرزان بانی کیگی او جیلونا او تکلیفونا وال تکول برداشت کوم نو دا عقل تقاضا دا دا چی دا خپل نگا سنبال کی دا سی چی پا یو خبر سبا جہنم تزید نو داسې خبرو ندیم الله مونږ او تاسو لا د منی کې دو توفیق را نشتی دوی ما یاد ماستا سروان دیو لسو دا دا سوره بن اسرائیل یاد تے اللہ وی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ آغا خبر مکو اچی تال دا غیبارک علم نی علم ورد دل نه وی چې خلک دا څه وایي د خلکو دا خبره اکثر دروغ او ویدا ګمان ده دلته وی علم به ویل علم باندې پويږي کنه وای په یو خبره چې علم نینو وای ما اته تاسو ته یو خبره علم هم ده نو ته سوچو که چې دا زه کوم نو په دی ویلو کې څومره د دنیا او د آخرت خیر ده کبیا په کې څه خیر نشته اے لکه یو گناہ چاو کا او تعالی خپت رج فلانی گناہ او کا توجه مو ده خدای پستر ګولی دل په غوګونی دی واره دل چې ګناه وشو اوسه ته په کور او اجره کې تذکرہ کې نو مخکې خو لږ سوچو کو چې دا د ګناه ذکر کور کې کې صبر اجر بدر لبی دا وشي څه په ملاوی دي بلکې ته پریش کده پریشانای خبره ده نو پریشانی دی پیدا وکا او کده به حیاي خبره ده نو نور به حیاي دی پیدا وکا دسرا به سوایا ما ولا تقفو ما ليس لك به علم دا هغه خبرو پس کیږه ما او بعد علماء د لا تقفو معنا کړي لا تقولو موایا غسليس لك به علم چتا لرداغه بارک علم نشتا ایمان سره وای دا لا پور کې ناش موږ د علم خبره غوښکه ټول رستاوي دی ما وی وایو الله وای یو خبره ترغه کوما چې تاسو را علم دي ان السمع بشک دا غغونا والبصر او دا سترګ او الفؤاد او دا زړونا کل اولائک کان عنه مسئولا د دې ټول اندامونو بارک برب کریم پختنه کوي چې زما بند اولې دې دا سوي ولید دا خبر اوریدا ولید دی شي تا قتل د دې سترګو د وګونو بارکه وا پورز د قیامت باندې تپوش کیږي ما حدیث د بخاری او مسلم شریف څخه روان دی ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر شوق چې په الله ایمان ساتي او دا اخیره نه رز بنی د قیامت تا اخیره نه رز وی بیا به ګور نور رز شپې نی بیا به سبا کیږي بیګا کیږي نه بس دا رز و چې ختم شوا بیا که سو کور کې دې نو امیشه بدغ شادوی او که سوک پا جنت کے دے نو امیشه بد جنت کی سوک چه اللہ بانی ایمان ساتی او اخیرنی رز بانی چه دا پختنی او رشتا نو فل یقل خیرن یا خود دا خیر خبرو کی اکا دا خیر نشی کول او لا یسمت چپتی شی او بای دیتا وی لگا یو پلار مهربانا خپل بچی ته ژوندون چل خی خدا مور خپلار بس مهربانی کما مهربانی چې د جناب نبی کریم علیه السلام ورته مور خپلار مهربانه نشي کېده سمره چې څوک مهربانه ده ځکه الله قران کې وایي النبی او اولا بالمؤمنین من انفسهم زما پیغمبر علیہ السلام پدی مومنانو د دوی د نفسونو نم زیات مهربان دے مور پلار کډیرم مهربان شي خود ځان نه په بچ مهربان کی دی نشي النبی او اولا بالمؤمنین بالانفسهم نبی کریم علیہ السلام پدی مومنانو والد دید نفسونو نمزیات محروبان دے کم شیچ امت پا تکلیف و مشکت کی غرزئی دا اللہ پا حبیب بوجرا ولی اللہ وی قد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم الہ العالمین فرمائی تاسو تا پیغمبر راغلستاسو د جن سننا او الہ العالمین فرمائی عزیزن علیہ ما علیتم کم شیچ تاسو تکلیف چیچے پیغمبر بان بوجرا ولی ندا اللہ حبیب منگو تاسو تا دزان نبزیات نیز دے ویو سڑے چی اللہ منی او قیامت منی نو یادی دا خیر خبرو کی او یادی چپشی متفقن علیہ دابل حدیث چونکی موضوع نن زمونږ دا ده چې الله ما او تاسو او ټول مسلمانان د غیبت نه بچ کی او دا عجبه مو محفوظ کی. خو د غیبت تعریف د الله حبیب کړي نو خو هم نه چې موږ یو پیژن وزد نه وي تاسو کو اوبای. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل اتدرون مل غیبتو وی تاسو لپت د غیبت سشه. قالوا الله ورسوله اعلم. اي الله ده الله رسول خپوي دا صحابه د ادب انداز دي کدي او خبره په پته موجود الله حبيب وي دا پیژنه ايوه قربان الله او رسول خپوي. قال الله حبيب فرمایل ذکرك اخاك بما يكره وذيك ويخته بها ذکرو کا خاک بما یکرہو ستا ذکر کول د خپل رور د اغه خبري چې هغه بدګنی کچره هغه ناس په نواب پدی خفشه وي دي تغیبت وای. هلکه مثال په تور غیبت یوازې په خله نه لې لکه اوسره په خپې معذور ده او تدا غنته ګډ ګډ ګرځي اے او سره په خپل معذور دې ته دا غون ته مخامخ کو ګډ ګډو ګرځي دي نه بخفکی کنا خیرې هم در لکای. یو سره پلاسو معذور دې او ته دا غد لاسو پیخې کې یا باندې خلق دا الله دې شه سوک خبري او شانتي کوي سوک بل شانتي کوي. یو سره خبره دا سي چاړای چاړای کوي ته ته ته تي کوي تي پیخې کې نو دا پیخی که تکی نابا بد گرنی که خب گرنی دا آغا دا خبرو دا نقل چی که دی تم غیبت وی. یو سره دا قد لوی دیو تا دا آغا دا قد ذکر که یا یو سره دا قد ورو که دی آتوی جده خود دمرا غنتی دی دام غیبت دی پلا سنیوی جده خود لیش امر دی ادا خود دو لیش امر دی اپلا سنیوی جده خود کوٹی امر دن دی ذکرو کا احا کا بما یکرہو ستا درور ذکر کے اغچیا ہے بدگڑی تا دی خپل گریوان کیوں گو رہی ستا پیخی چسو کئی بدگڑی کا خدگڑی دچا پیخی بدکے دچا ہونتی گوڑ گوڑ بلگر زی. قیل اویلش والعفر ایتن کان فی اخی ما اقول اویلش والقربان خبر را تراکا کپ دی رور کی می آغس ویچی زیوام دا پکی موجود دی رشتی آغا کی دا کارشتا. قال اللہ حبیب ان کان فیه ما تقولو فقد اغتبتہو کچر پکی آغا کاروی نو غیبت دیو کو وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي مَا تَقُولُ فَقَدْ بَحَتَّهُ اَكَ فَكِ نِشْتَا اَوْتَ پِ دَرُوغ جُوڑے نو بُحْتَان دے جُوڑ کو دا بُحْتَان سزا دا غیبت نم سیوالا رواہ مسلمن سو پکی بھائی پوشون دا اودم ادم پکی ورطا سنجمے پر دے شل پیری ما بنا کئی جدا سے مکی نئی جدا سے مکی نئی یا بھائی سوک د غیبت په تعریف پوښ وای ها غیبت باندې پوښ وای چې پکې یو شی ما کې یو نقصان موجود دی خو چې تی په شیشه کې دی ته غیبت وای او کرا کې نشتا نو دې ته بهتان وای د بهتان نقصان دا د غیبت نم خطرناک دی رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړی ور شیطان موږ تاسو له سوي نن کا عوامي یو خصوص په نکول لري غیبت نه مړای نه دي نشي پښتنو کې پرزونه جګړې دي کا عوام د ناستي غیبت کوي نو اور غوډوري غیبت مکوا نو تعالی وایي دا تر اسی جنتی او د بزرګ له وګور او دا ولي راغله او یا بدر لدا سوې جنار اور دا غیبت نه وېږي ولا مخامخ مې له شمو دا پکې موجود دي ته چې د چا ذکر پوشي شاکه اصحاب وسب ویبا سره مخامخ خلکو لکن زدیم کوي څوک سني شي ویل بعض خلک مخامخ خلک ټکای هغه ګوري د غزمکه کې د غنم او جوار کوي او هغه ګوري د بچي او رشتہ دار وژني خدا خو نه شي ته مخامخ سکول جناب کې د ګناه دی تب مخامخ ویل شي هغه کې بدا وین خدا الله حبيب وای چې دې تغیبت وای تا تقریبا کسا سو خیال دې زمو دې ټول عوام ورونو کې داسې غیبت وای مکه وای نه دا پکشته په داسې مو وای چې څوک در لوي غیبت مکه وا دام دی مان یو نه خل چې تعالی څوک د خیر لار خی کنه نه شکر وباس ایو سره غل دې خو تعالی وای ورو غلا مکه وا پته وو لسوی راته چې غلا غانی کې ستا خو خیر او لټول کنه کنه خیر او لټول یو سره خبد عمل له خطا ته ویرو نه د بد عمل مکاوا تا سراغ احسان وکو نو عوام خو دې وجنه غیبت بس کوي نه چې دې غیبت کوي وی غیبت نه لري اته خدا الله آسانه کوي دا ولزم خامخ ویل شي اکم چې د علما او طبقه د نوغد دینم خطرناک ده اغه غیبت کوي نو غیبت ته د جرح نو میخ د دې یو قید الله او د رسول مخالفت او نو می ورته رسکی خو د خدمت دین نو میکي خو د خدمت دین نو میکي خو ورغه بعضی صورتونه دي چې غیبت ناراضي لکه تاسو سره څوک مشوره لراغې چې دا فلانې سړې زمانه نور خور غواړي څوک نو دغه وخت چې سړي غوایا کدی وخت دې خبره پټه کنو خیانت ته خو نبی اسلام ته او صحابي راغله وې ما ته دوه کسانو د نکاح پیغام راغله قربان را لیکل ویو معاویه رضی الله عنه بل ابو جهم ته ور سردار د دواړو جهان راسته او صحابي او راغله وې ما ته دوه کسانو د نکاح پیغام را لیکل خو قربان ته سر مشوره کو رضا اللہ حبیب ورتوی اما معاویت فسعلوکن واما ابو جہم فلا یدعو الاسان آتقیهی ویدائیو شریخ و غریب دے داغس وزنیشت نخزی لخو بکوتا ورکے اغیل خو بنار نفق ورکے یو بارکی دا سی مشور ورکا اویدہ بلچید نکا پیغام را اغلی غا خو امساڑو گین لدے کئینا هر وخت یم صاحب وګی د علماء د دې حدیث دو مقصدونه ذکر کړي وای او ټول په سفرونو کې ګرځي په خوا به چې سفر چا کولو ام صاحب هم ورسره و رجو د ټول پر سفر کوي نو تاسو سره به څنګه وځي بیا په وای ام صاحب دین لري کینا یعنی وحون کې والو ته فون کوي نو سبا به ټکای دا به څنګه چلکه اوس ګور دې کې دا به بتنه تاسو سره وسړې وای دی فلانی سره لین دین کو نو ته صفا ورکا ضرور اٹھاک دے او دو خفلانی نم مال خوڑنے و خیانت گردے دی وقت کی بصفا خبر رکے کپوئی نو شوئی پا خبر آبارے یا تا لسو کوئی دا فلانے دسر ازر اشتکو لغوارم نو ته جخ صفا صفا ہوا ہے چیدا سی دا اللہ حبیب ورثوی اما معاویت فسعلوکن و اما ابو جہم فلا يدعو عصا وناطقه ویدایو فقیر دی او بل خامسان نه لري کوي اوی ته د اسامه ابن زید سره نکا وکا دغه خبره وایي نو بعض اوقاتو کې بیا زما عزت مندو غیبت نه جوړيږي بعض اوقاتو کې غیبت نه جوړيږي خدا غي خپل صورتونه دي عبد الله والا عالمان نزان کوي او که یو داسی چې هغه غیبتم کوي او هغه ته ثواب نو میخه رچا هغه خپل غیبت ته دې مولا خو ثواب او کار خیر ولوي نو طالب د کومه سملارو خی غیبت یو داسی ګنا ده چې دې د عموم شکل اختیار کړي کدو کا سات جمعات کې ناس دي اجبار نه شکرایي ورته ورجي دي او شکر مختیرا دي نه چې ګټه جمعات کې ناس دي شیطان په غیبت اخته کړي خزا خاون فکور کی بات سره وای پردې خبرې کوي کنه دا پردې خبرو د غیبت وای پلار زوی کناسته غیبت ک دکاندار غریب دکان دادا صحیح د بچو د پار رزق حلال عبادت ته یو سړی نوکری کوي حلال چې د حکومت ته حکم دی صحیح وخبانی زی او په صحیح وخت کې بازه خدا سي نوکری چې ګټه د ساري نه وي او دوه ګټه د سر نه وي بلکې ته د نوکری خطرې نه وي چې دفتر کسل کسانی یو ډیرو چې لټول وزیري به لګولا او بای کچره دا یار نه نو بس یو ډیر د صحیح ډیوټي چې کې تاله حکومت وخت مقرره کړې پاهې زی تاله ویلې چې دا څه بکه رشوتونه نه اخلي دا ساره فارسه شه عبادت او پوستا عبادت کې بیبت شو دیو جنه د غیبت ګنا بالکل د عموم شکل اختیار کړی او زموږ د علماو دی او قول مطابق غیبت دا په حقوق العباد کې راځي دا په حقوق العباد کې راځي دا ورځ موږ له باو ویل دا موږ د عالمانو نه خبره نقل کوو حضرتان دی رحمت الله تعالی علیہ شدت حکیم الامت وای سورته وای دا زموږ نه لغ ته بختی دی صدای کی تیر شه ګور داتو سو د زورو کتابونو مصنف ته سمرا پخپل دور کې 1000 کتابونه لیکلي او دا چې کتابونه دي چې علما عوام ټول ورته محتاج دي زموږ استاد محترم بوي هغه ټول دنیا کې تقریبا علما او سره ملاو مولانا محمد سمجان البدوی رحمت الله تعالی دی هغه په دنیا کې کامل انسان دی موجوده لږ وخت کې دا تیر شو حضرت علی رحمت الله تعالی ورزنه له دې کتاب لیکره هغه سب بحثی زیور وای دا په خوړو چې په لکه خوړو چې د بانوا څنګه پخې سبزی په څنګه پخې اچار په څنګه جوړې دا کامل سره وکړو یعنی دنیوي لحاظ سره دا اچار دا اره خبره چلے خوله دا کتاب لیکلې زنانو ته د علما ورته محتاج دي بهشتي ځای ورته تاسو ځان له یو نسخواله خو بهشتي ځای ورز د جامعۃ الرشید کراچی کې یو لوی اداره دی الله د ټولې ادارې او مدرسې قائم دی دا غزي دی دا مولا خچون کې په هندستان کې نو په بهشت دی او اصلي کې هندۍ جبر راغلی نو اگران دی نو د جامع الرشید مفتیان ډېر مهنت وکړو او آسان فهم وکړو نو ځان تبا غوالې خو هم کنه ټول نن ډکه دا خبر او ساتای مولانا سجان صاحب رحمت الله علیه د مدینه منوره دی او نشئم فارغ د لوی لوی استادانو شاګرد نا هغه وی جما استاد په لاهور کې جامع اشرفیه کې مولانا محمد ادریس خان دهلوی رحمت الله علیه دا د خپل دور مفسر او مصنف او لوی شان والو نو یې او زل لاهور ته ملاقات لورلم نو ما ته یی چې بچی ستا په کور کې تا سره بحثی زیور شته کنا وای ما ورته وی نو دا کتاب چې ته لیکل زنانو دې لیکل وای ما وی نو حضرت ما سره غونښت وی ته بن د لاور نه ال زی چې دلته به دا کتاب واله پیږه په خبره ما نو حضرت علی رحمت الله علیه ذکر کړی چې غیبت څو ګنا نه وي یو شی ته چې نقصان نه وي نظر به ته څو ساتي ناوی اول خوب دی زربان دا خبرم مانی چې دا غیبت گناہ دا غلال خلق گناہ وی خو غیبت لگناہ نوی ناوی سو وقت با محنت کے چستا دا زرو مانی چی غیبت گناہ دا دیده پاراغ طریقہ دا سی خیر وی داوائی چی ما دا چا غیبتو کو کنا نو پا اگر از بدو رکاتا یا سلور رکاتا یا لس رکاتا نفل کو یا دا سوائی چه کل مال چا غیبتو کو کنا نو پا دغر از بیو لس شل دیر شروپای خیرات کو خو پختون شدید اگر خیرات دیر گران کار دیو دا نفلونو بدر دا سخنی پا دیتی زیده دیگی پختانو لعرش احسان دی خو دا اللہ پا نون پیسل گوندهی فارسی دی دا ورته ډېر اکرام اول خو یو میاش د سره مهنت داو کی چرا کله ما د چا غیبت وکړو نو کم نه کم دو رکعت نفل وکړو نو ګوره چې یو میاش ددا شو کې دا نه بوالي چې وای دا خو ګنا او ګوره کدا ما وکړو بیا واو د سکول غواړي دو رکعت وکوب یا کدا مې وکړو نو زب سکو یو لشل لوبای دیرش په خیرات کو نو سموده خو بد غیبت د ګنا اهلیت پزړه کې راشي د غیبت د اهمیت د ذکر ولا ګناوه د ځان بچي او ساتي کینه માતા سره یې خزه خاون کای پلار زوی کای لور او مور کای دکاندار کای مولیان د ټولو نډیر کای خپکی گئی په پیږي په خبر آی ولا د ثواب نو به ورته یې شي پیږي په خبره وانه د ثواب نو به ورته یې شي د الله دې کو تاسو ټول د غیبت نو ساتي دا غیبت یو ډېر نقصانی شی دی ادي په لغوري وي بعض خلکو سره اې د بعض خلکو نه الله دا سي راضي شي تعلق جوړ دی چې نه په ژوند شوق معاف کوي او نه په مرګ معاف کوي او دا غو تعلق الله سره جوړ دی بعض خلک مړ دي او خلک ورپسې لګیا دي شوق ژوند دي او غیبت کوي دا د هغه یو لوی سعادت دی ځکه ستاره منځونه ستاره جمعه او روزي ټول باغ چاله پرد قیامت ورکه چې چا دې غیبت کړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک یو مشهور خبره ده دا په دې صدور امامانو کې مشر امام ده او دا غي کمال ده چې دې فقهي مسائلو ابتداء کړي نو دا نور خلق رسو دا غ په نقشې روان دي او سوک چی دیوشی ابتداو کنو فضیلت اغلی دا خوب سو دلیلی شرعی نده خوی او بشارت ده خوب دلیلی شرعی نده پیو سوڑی خوبو نولی دلنو پدی او خبر جیس کی گی او روا کی گی نا وی حضرت امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ چی کل وفات شو چا خوب کیو لدوی اللہ در سمو عملہ کوئی وی بخلم وی پسوی د خلکو په دی ډیرو کې بدونو ټول خلک را پسې لګیا دي وی دې په خبره واده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پسې په ژوندونو خلک لګیا او بلکې دا سروب سب پورې خلک لګیا دي باندې خلکو ته تاسو ګورئ بای صحابو پسې سب پورې خلک باندې راځي وي د داغی د الله سره تعلق جوړ دی الله او عزت راضی او یو داسې سره چې دا غي ایمانم په خطر کې دی چې جردا ایمان بوري کنا او پسې خبره کوي نظام چې موږ تاسو زما عزت مندو د غیبت نه وساتو دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه روایت ده ده فرمایي وي د الله رسول صلی الله او وي ما تاسو کو چې یاد الله رسولا ايو المسلمین افضلوا مسلمانان خوډیر دی خو غره پکې شوق دی ماشاءالله تاسو ټول په دې ملک سمره چې دی مسلمانان دي چې تاسو له غون دي غیر مسلمان عیسایان هغه په دې ملک دوان وخت نه چې تزمیین وای نور په دې ملک ټول مسلمانان آباد دي نو صحابي ورته وای د الله حبیب په مسلمانانو کې ټول کې غره شوق دی قال من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه ان الله حبيب ورتوي مسلمانانو کې غورا غسوک دي چې مسلمانان په امن وي د دد جبنا او د دد الله سره غورا جبې مخکې کا او الله سره ورپسې کو د جبې zarar د الله سره سره دا دی زبون دا عربی والاوی جراحت السنان لحتیاه ولا یکتاب ما جراحت بیسانو وید ترو پر حرون جوڑی دی خود جب زخمون نجوڑی دی سوگ دی زخمی کو نداغا غا زخم بجوڑ شی خود جب زخم چزڑت دی ازار رسولی نگور مسلمان سوگ دی مونگو تاسو جوڑوائی دی مسلمان تعریف هم داره د مسلمان د جب نه ببل پامنی جب صدا تهمت او دروغ په نه لګي کنزره باندې کې غیبت باندې کې پدې بنا حق خبره نه کې بچاس پکاوې باندې کې او دد د لاس نا پلاس وی وجنی نا پلاس وی مال پټه نه کابو کای پلاس چا پس غلط نکل نه کای زنه وا غلط نکل دام د اذیت ذهنی یو سبب جوړیږي نو المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویلی غره مسلمان شوق دے چې دد د جبی او د لاس او د zarar نه نور په امن او امان دي متفقن علی کله ګورګوره جنت په دې لاند او الفاظو کې د الله حبیب وایي کو سوفی ګټي دا متفقن علی حدیث سال ابن سعد رضی الله عنه وایي وایي الله رسول صلی الله علیه وسلم مَن یَزْمَن لِی مَا بَیْنَ لَحْیِهِ وَمَا بَیْنَ رِجْلِهِ اَزْمَن لَهُ الْجَنَّةَ سوک ما تا دا دو خبرو زمواری ورکی دا اللہ حبیب وی چه زوار تا دا جنت زموار شو کلمو ہوتا سوی اوغت سنے پا زمواری کرکو دی که زموار سوک دے جناب نبی کریم علیہ السلام ویو دا دی دوارو جامو پا منس کی چیس دی جام خوپی گے نہیں کنا لان دے جام دا اوبر دا خلا دا دا پوز دا دا سترکی دی وی سوک د دې زمواري راکې چې جب به سنبالای سترګې به سنبالای اسوک زمواري راکې د دې د دوه په پمنس کې د عورت ته چې د دې عورت حفاظت وکړي زنا ورکې لواتت ونکې دا بسرګندې نه نو زورته د جنت زمواري خلک سوک د دوو خبرو زمواری راکھئے پا من د دوو جامو کی پا من د دوو خبو کی چی د دی حفاظت بکئے نزب ورد سشم د جنت زموار بشم عبد الرحمن بابا یو کل دینی شاعر تیر شد بعد خدا لڑو لو تپلو والا ای کنا چی آغای بس ذریع معاش دا شیرون میرون گرزولی بای اچھا پس سپکی وئی چا پس بدی وئی اخو ناکار شاعران کی خود شاعرانو کی زنی نیکان عبدالرحمن بابا شیرونو کی پورا دین تا توجہ دا ناغی و شیر ویلے وئی امانت با پل حدوی چاچزان کو امانت پا دی دنیا امانت با پل حدوی چاچزان کو امانت پا دی دنیا اسر گیا امانت کا وای چې زما مالک او خالق سوای دارنګه دا جبا امانت کا بدن امانت کا نو پدی قبر کې وروغ رمټ پروت دی دا الله حبیب وای سوګ دې چې ما ته ذمہواری راکې د جبې د سنبالولو د سترګو د سنبالولو او ما بین رجلې نو زور ته د جنت ذمہواری اخلم حدیث په لوګو رای ګورې ځنی وخ یو خبر دا یو حدیث علماء لیکلي سړې احادیث قطول هم دي خو بعضې شی هغه ډېر مونږه تاسو ته پاره فائدہ ناکوي ابو هريره رضی الله عنه د بعض نور صحابونو دا حدیث په دغه تفصیلا واورای ابو هرره رضی الله عنه وای ما د نبی کریم علیه السلام نا اوریدلی وای ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل فيها الى النار ابعد ما بين المشرق والمغرب متفق عليه یو سره یو خبره کوي اپاغه کی سوچ او فکر یو نکو پدې یو خبره بدې جهنم کې داسې ورخه یی لکه د مشرق نه مغرب پورې چې څومره ریواد دي یو خبره او کله غره یو خبره د جهنم د تلو سبب جوړي نو کله یو خبره د جنت د تلو سبب جوړي دا پته نه لګی چې په دې خبرو کې به کومه خبره یې چې غیبانه بدا بند اور تشي او کومه خبره به چې دی به په جنت تشي دا حدیث پدی ترتیب امراغلے دا ابی عبد الرحمن بلال ابن الحارس رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل یقینا یو سړی خبره کوي یو خبره د الله درزاون گئی ما کان یظن د دا خیال نکي ان تبلغ ما بلغت چې دا بغنور شي یا غزل شور شيدا فدی یو خبره یکتب الله له به رضوانه الى يوم يلقاه الله ملائکه لو دا یو خبره خلی نه روته ولیکي زدن راضی شم زما د ملاوی ته پوره کله په یو خبره مالک راضی کی او یو سره یو خبره کوي د الله د نافرمانه دد خیال لیکلی چې دا به دومره لدی ورسی یکتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه پدې یو خبره الله ملائکه له بس ناراض شو اما سره ملاوی دو پوره دنه ناراض ہے نو خپل جبه زمای عزت نو سنبال ساتل الله اعظم او استاد سجدي سنبال کی سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ یو جلیل القدر صحابی دے دا مخکی حدیث د موطا او امام ترمذی رحمه الله دے امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح ا دلی اور ایوی دے نا وی سمرا خبری دی چې موږ د بلال ابن الحارث دی حدیث داغه نمنا کو یو خبره کې او هغه د الله د ناراضګۍ د غیبت دا د چغلې دا د دوه کسانو د پرزون او د جنگ دا نو کلا غور دی په لو غوري دا سوچم کا وجه نه دا یو خبره مې د بیړی غر کې دو سبب جوړ شي سفیان ابن عبد الله رضی الله عنه ایمان دی وی ماراړو ما وی د الله حبیب ماته ودا سه حکم وکړ چې زپه منګولو لګو او بس کامیاب شم وی ماته وی جوای ربی الله ربی الله مان دې د ایمان روړل دي بیا ته دې باندې مرګ پورې مضبوط شه وې ما ورته قربان په ما باندې ډېر د سنې هرېږي ور صحابي دي وې فاخذ بلسانی بلسان الله حبيب خپل جبر ويستا ادا سي ودي و وې ډېر هره ده دي دا خو صحابي ته وې نو موږ تاسو سره بس څنګه وې په ما باندې د ټولو نه زیات د کمی خبرې نه هرېږي فاخذ بلسانی نو بس جبه رونی و وید دین یاریگم حسن ورد عجبه ندر حسن بالول پکار دی ترمیزی شریف حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی لا تکسرو الکلام دیر خبر مکہ وی بغیر دا ذکر دا اللہ نا سوک چی دا اللہ دا ذکر نا بغیر دیر خبر کئی نو دا دا زرد سختی دو سبب جوڑی وان ابعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي وسنده حسن ولید لری د خلق نو د الله رسول دی چې د چا زړه سخت دی زړه پس سخت دی امو غو خبرې کو نه په اجره کې کو نه په دکان کې کو نه په جماعت کې کو پیله په خبر پات په خوا کې په جماعت کې چا خبرې کولې چا بولوي نو چپ پشو اوس چې څوک منی کې نو دا په ذهن کې راوړي چې دا به سره جنگ کوي لاس په دار اچي په خوا دا د یو ایمانی قوت چې سره ناروا کار کوي چې اوروي چې مکوا او د خپل ګناه ګناه او غړل نو دا د ایمان نه خلاو کاغذ مرنګ دي د سشي دي په خوا کې به خلکو خبرې کولې خو یو کس وړي چې خبرې وکوي نه بچب شو اوس خورور ارسي چې ورپسې وي او جنگ او پرزونو له بوله تیاری عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ او دا حدیث د فتنو سره ډېر جوړیږي چې کله د فتنو جوړ شي عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وای قلت یا رسول الله من نجات نجات خلاصې پس کړي نو دا الله حبیب ورته درې خبرې خولي سوې خولي بای اې د شرونو فسادونو د قبر د اخرت د عذابونو پس خلاصې وو و ایما وی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب نجات پس کرے دا اللہ حبیب وی قال امسک علیک لسانک وی جب جرا سبانک جب کافکا یو خبر شو بیادر ناورم گوارد او دو مدو پا کرامیق شوی دری خبری دا نجات کور ته هم ځان سره سوړای کړه بای د نیمې نزیات امت تاسو په کور کې پته مالي دا موږ تاسو چې دین جوړای درته امانت ته نو ځکه کور ته شاوونه رسول نو ته خو ټیپر کور ته وړې مولا یو د الله او د رسول خبرې وروړې ته د خپلې بیبي او د کور والا خیر خوای که بد خوای ټیپر وړای کور ته کنه ساګ وړای اپا کې هر د خوراک شی وړای او د سید العالمین خبرې کور ته نه وړای پکار خدا دې چې موږ سوکو د سید العالمین خبرې د عزت مند کور ته یو شو درې خبرې د نجات دی او جبا سنبالو دویم ولی سعک بیتک کور کی کینا بس اینن دا ناس کی جتا دینا دا معلوم دیتا شروعا دا بازی اللہ والاونا در تدا سی چچا سرکینی نو چرا پاسی اخیرت بیتا باشنی نو کور کی ناس خیل کنا جب چا سرکینی ہو غیبت بکی چولی بکی وی بس کور کی کینا دو اجرے و دکان پزے سکا و باقی وقت کور کی دی روا او کور کې موږ دې په وګړو باندې لري کور کې قرضې دې کوي ټول راځه باندې کور کې چرګو سره جنگ دې غوارو لم قرضې دې کوي خزل لم کوي اباځي بد نصیب وبکه مور پلار لم کوي وبکی علی خطیئتک ترې ما خبره سره فخپل ګنا باندې جاړه سو خبرې چې وای چا لای دي ها باندې ماشاءالله اوس په کې باندې ګور الله سچت یو جب سنبالو لنجات ذریعه دا دوی د فتنو په وخت کې جبار دی د ایمان نقصان ته کور کې کېلا ادرین په دې خپل تیر زندګی او گناهونو جړل رواه ترمذی او وقال حدیث حسن ادا د ترمذی شریف حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایلی تاسو علما او اوریدلی نبی علیہ السلام وی ویلائس بہا ابن آدم کلچ بنی آدم سبا کی فَإِنَّ الْأَعْدُوَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ الْلِسَالَ تقولو اتق اللہ فینا فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا رواہ الترمذی وې ساری وخت دا ټولن دا مون دی د جبل په جرګرا زیاجیزی ولکای ورته وې د الله نه او یری غز مبارکه وې زموږ ټول حال غتا سره وکته نی غشوی مون ټول نی غیو کته کا غشوی ای په جبه دي شاله کنځلو کې نو په دې سر چې څوک ټکای دا د جبی نقصان دې کس هغه په املا دې ټکای یا نور مالی او جانی نقصدا دې چې په وجه نو دا ټول اندامونه دې چې په تسکای دا ورته په جردی او اچ ځای راځي چې دا الله د پواره الله زموږ استاد سو د ټول جبي شي دی وجه زموږ دی عالمانو لیکلی وي چې الله سره تعلق جوړيږي نو جب په خاموش کېږي په دې باندې ضرورت خبره کوي او یو خبره کی چې ضرورت نشته نو د اغه نه با زما عزت مندو د ځان ساتي نو الله دې زموږ د جبو زما عزت مند حفاظت وکي او د جبو د شر نه او د فساد نه دې مونږ او تاسو ټول په امان کې یو ځل د نبی رسول بیبي د بلی بیبي بارک وي ما تاسو سره چې خبره زین کړه چې غیبت یوازې په خوله نه وي دا پلاس او پسترګو د چاونته ګډ ګرځي د چاونته خبرې کې یو بیبي نبی رسول سلام د الله د حبيب بیبي او صفيه دا الله شان د چا کدنګ یو د چا وړو کې نو ګره کسو بدن کې نقصان دې ناغپوره خان دما وې اړېګد الله نا ايو کس بدن وړو کې چا ارده دا نه ارده ما نه تپوش مکا واغ چا چې پیدا کړي مغه نه تپوش وکا ولې دا ته خپل خوخه پیدا شوه دا خو نظام دی د الله سو کوړو کې پیدا کړي سو د سکه سو کې تور پیدا کړي سو کې سپین پیدا کړي اپ دنګوالي او کوړو کوالي او پتوروالي او پسپینوالي نه دا الله ایمان تګوري الله ستګوري ابو لهب سور حشتو او بل بل بلال رضی الله عنه درنگ تو رکو دے بلال شان دو گورا او دا ابو لحب حال دو گورا نو نبی علیہ السلام ته یو بیبی وی وی قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیت کزا و کزا یعنی تعنی قصیرتا وی تال غستا بیبی دا کافی ہے جدا لان دارا او دا دی قد وڑو کے رئے گرد اللہ حبیب ورتسوئی فقال لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو وی دا سی خبر دیو که کدا دی پس مندر کی وروا چول دا غیر رنگ بم تغیر کی تا دا سی اکل پلاسو دیو وی جدا پا قد بانی وڑا قالت و حکیت له انسانا ما دیو انسان حکایت نکل کو نبی علیہ السلام تا لکه کلم وای دا سه خبرې کوي دا سه جبه چاړه دا ودا سه پلاس ګټ دے او دا سه پخپه باندې شل نو وای ما ورته بيبيوي نبي دے سلام ته دي او شري حکایت نقل کو فقال ما احب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا رواه ابو داود والترمذي وي زن خو هم چې دي او شري حکایت او نقل اتار کم اما ترې دا ټول دنیا مې له شي نو زمای عزت مندو چې د چا غیبت وکړو او دا یو طریقې انشاء الله زده کوي چې کله کوم غیبت کوو نو صبح کوي او دوه رکعات نفل کوي اکه مور سره نس کړ نو هغه نفل مو د نفل شو او دا غیبت براشي به دا غیبت ته ټول اخلاق په دنیا کې به تر دي ورکه نوکر یې کې زمیدار یې کې دکاندار ښه اخلاق ساتل یو ځل ما چې حج ته تلم پاسپورت مې جوړول ورنه ښه اخلاق داسي نو یو افسر سپی سپس داسې سپک سپورې د خولې نه راوېستي الان کې دا خو د سپک سپور سره خیال ځاسې خفه داسې ودرې د بیا ځکه چې شکر سره و نه الان کې زمونږ دی علاقې او افسر او ناغا ازلې ګلې الله دې وبخیلې نیک سره د ټوډيري سلو مې وایي اکرام الله خان الله دې جنت فردوس ورته ورنسي که زمو مونږ دی غریب شریف وو موږ نو به گاډه راوښ نو کاغله مې وې نو ډېر بيزتي دی کړو ما غله د تذکره و نه کاله دی وبخي دا یقین د دې علاقې لپاره و ډېر لوی عظیم سره الله دې ته جنتی فردوس ورکړي اوس به پاسره نمبر لیکل د غریب مخر کو ډېر فقار دی والله ولا سره نو بیا یې دوی ولا نو بیا بل افسر راغی لاس نیو نیو خپل دفتر له وردن نه کم ازما غټول کار نو حج کی جب مال اس پور تک نہ پر عالم خیر ولا ورا غیو شو کل اغلک په خلما او نو خدړن ازار وروته اچ کب کزما مینا کم اوسم جز حج لاړ شو او لاس داسې کم نو را لکتا سو مخله ولا لري داس را نه ولا لري داس ګره ته نو کری کې خا اخلاق دای چې در له وزن نه هم څه کوي دوه کدا تر ک دکاندار هلکو سره خا اخلاق وکا نو په پندونو دعاګانې دین راړي ورته په لور خيري ميري پندونو دې راړه ښه اخلاق په دنیا کې دا زموږ د پیغمبر علیه السلام ښه کولې جبا دا زموږ د پیغمبر علیه السلام ابد اخلاق دا خود مسلمان بد اخلاق نه شي کېدی مسلمان بد اخلاق نه شي الله زموږ او استادو اخلاق زمای عزت مندو دا د شریعت مطابق خو اخلاق او سرغد اخا اخلاق نه په کافرو کې انکار کوي مخکې وتا سره واقعیا و چې صحافیه زنانه او اواز جاسوسي په نیت باندې افغانستان تلاړه و دا حال ته ودی ویشوا نو چې ودی ویشوا نه هغه التا وی چې زما عزت دمر دل ته محفوظ نو سور عزت چې زما ته محفوظ ما ته سبت او چې اسلام خدا وي چې فردې لور خور ته وب د خپل خور او مور په شان کول هغه ایمان راو اگر چې حکومت په بې انتها خفاو خو هغه کې غا اخلاق او دمر اثر کو چې هغه ښه اسلام داسې دي زما عظمت او زما عزت خود ته محفوظ نو ال تمال چا کتل دي وی ما قتل چې سپورې ډوډۍ به خورې اما ته به خو فراک را کولو اسلام زه خو اخلاق دم دې زما عزت مندو نن د موږ د بد اخلاق نو مسلمانم پریشان ده نو کافر به څه اثر زما عزت مندو قبول کی اسلام خو دې خو اخلاق دم دې الله دې زموږ او ساس ټول عادت دا د شریعت مطابق کی یا الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې رب کریم مونږ ته او زمونږ والدینو ته زمونږ استادانو ته پړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین په تمام دنیا کې چې امت ته کومو پریشانو مصائب سره مخ لدی یا الله لا ټول مصائب ته لری کی د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي. سوک بی گناہ بندیوان دی اللہ را خلاص کے پروردگار عالم ته زمونگا نا اغا کارون والی چی زمونگ کبر و خیرت پی جور شی و ددا سی کارون نمو اللہ او ساتھی چی مونگ پی الہ العالمین قبر و خیرت روانی گی ټول دعا وڑا یا اللہ مونگ ستا و ستا دا حبیب خبر واو رے دے خصوصا دا جب دا سنبالو لبارکی کته مدد او نصرت او نکنو الله زمونږ جبې سنبالي نا ته زمونږه زمونږ د دې حاضرین او د غایبین ټول جبې سنبال کې مونږ د غیبت نا د بد اخلاقی نا د چغلی نا د داسې خبرې نه اوساتې چې د بل مسلمان سکه چې یو کافر زړم پاغه باندې آزاد نشي. یا الله زمونږه اخلاق د خپل حبیب د اخلاق او غوته کې پاجی مرګور دعا بارکی ویلی. یا الله دې حاضرین او غایبینو کې د چا چې دینی دنیوي حاجتونه الله دا ورته د غیب د خزانو نه ترسره کړي. الله دې چا پریشانای وي دا پریشانای ورته ختم کړي. چا د نور حاجتونو د پاره ویلی یا الله ته ټول حاجتونه د غیب د خزانو نه پوره کړي. زمو دې مدرسې تعمیر شروع دې بازی مرګری پکې منډ تللې وای چا مخ کې والی چا اوس کوي دعا ورته وواړي چې الله په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. الله زموږ ټول مدارس او مراکز او مساجد محفوظ او ساتي او تر قیامت جاری او ساری او ساتي. الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. الٰہی العالمین دا ملکونه د اندرونی بیرونی شرور او فسادونو نه په خپل حفاظت کې او ساتي. وصلی الله تعالی علیه. Thank you.